أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنا وبنو تامبلي يتر يالله تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu, comme niñ koy defee samedi bu nekk ci waxtu wi, tey ñoo ngi jël benn xeex ci xeex yi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wassalaam xeex na ko. Waaye bala ñu koy jël, danañ leeralal mbokk yi rek ne yenent bi alayhi salatu wassalaam bala muy xeex dafa fekk sonn na. Yàlla jox ko doog jox ndigal ne ko mu défendre boppam waaye mu fay. Yenent bi alayhi salatu wassalaam bi yàlla nammee mu gàddaay jóge Makka ñëw Medine. Xam ngeen ne tooñu weesuwul nga juddoo ci barab, màggee fa, yoroo fa, am mission bu ko faa dox, ñu ne la doo ko fi doxee, doo ko fi waxee. Ba noonu la bàyyi ko Makka jëm Medine. Bu mu ñëwee, waa Medine dalal ko, yaatal ko, ubbil ko xol yi, ubbil ko kër yi. Waaye fekk na ca Medine ay giir, ay famille, ay xeet yoo xam ne ay yahuut lañ. Am na ci benn famille, benn xeet, benn giir goo xam ne ñu ngi tudd Bani Qaynuqa. Ñoom dañoo dëkkaale woon ak yonent bi alayhi salatu wassalaam biir Medine. Waaye am ay accord ak ay signature yu signandoo ak yonent bi alayhi salatu wassalaam. Mooy du ngeen dimbali waa Makka sunu kaw, du ngeen dimbali sunuy noon, du ngeen làq kenn pour contourné. Ñu waxal loolu yonent bi, yonent bi nangu ñu denc ko ci ay këyit. Yàlla def caatum ñetteel ci gàddaayu yonent bi alayhi salatu wassalaam. Yonent bi bi mu nee cëpp saa yu ngeen di dégg léele ci waxtaankat yi, ñu naan leen ci gàddaayu yonent bi, wala ñu naan leen ci juddu yonent bi, ñaari ana yooyu bokk ñu. Gàddaay moom mi ngi signifié la nekkoon Makka bokkul, li nekk Medina rek nekk ci kanam. Ba fii nu nekk loolu mu continué, loolu mooy gàddaay, moom la ñuy bind hijiria. Kon yonent bi alayhi salatu wassalaam bi mu ñëwee cëpp Medine ba def fa ñetti at, gaa yooyu nga xam ne ñoom ñooy Bani Qaynuqa, muy yahuud yooyu nga xam ne dellu nañ ci seeni aaday maam, seen jikko, te mooy fecc ci kóllëre gi leen yàlla wax ci alquran. La ñu waxoon ak yonent bi ñu dellu ci ginnaaw, ñu daal di fecc ci kóllëre ga. Loolu nag bettul yonent bi, ndax yàlla waajal na yonent bi alayhi salaatu wassalaam, xamal ko ne ñi ay feccikati kóllëre lañ, ay raykatu yonent lañ. Yàlla mi leen bind sax weguñu ko, ndax dang jàng ngeen ci alquran ñoom yahudi ñu ne yadullahi maghlula, loxo yàlla dafa kët, ak yeneen yoo xam ne jëmee nañ ko ci borom bi subhanahu wa taala ci ay melokaan yu yellul ci moom. Moo tax yahud yi ba ñu delloo ci seeni jikkomaam, te loolu rek mba ba fii ñu nekk, su ngeen di suivre actualité yahud du wax lu mu def, bu ñuul ak bu weex nag yahud yépp a yem nag, bu jegeeg bu sori benn lañ. Loolu tukulóor yi naan mburu fof ku fëriñ. Yonent bi di ko wax ne al kufru millatun waahid, yéeféer yi benn façon lañ, benn weddi kese la, amul kii daa weddi weddi guddi kii weddi bëccëg, déedéet benn weddi la. Yahudi tamit benn lañ. Ñu fecci kóllëre gi ñu waxanteen ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, te yonent bi xam na leen. Comme fecc nañ kóllëre gi nag, yonent bi du toog di leen xaar, daf ko fas yéene jëflante ñoom ba mu saf ci ñoom sàpp. Tey jii rek la yahud mën a nekk menace ci ay jullit. Tey bi jullit di deltoo ginnaaw, bi jullit di yaafuusee yàccaaralee, tey rek la présence yahud nekk lu tiital monde islamique. Ñu ñëw ba ci xolu jullit yi samp fa état Israël, état wu yahud. Ñi xoqatal jullit yi guddeeg bëccëg di rey seeni mbokk, seeni doom, seeni jabar. Jullit yi di ko gis guddeeg bëccëg, kenn mënu ci dara. Li ko waral nag mooy dañoo teggi tànk ci sunu téere borom, dañoo wàññeeku ci yoonu l'islam, dañoo gëm leneen lu yonent bi gëmul woon. Loolu rek moo ñu indil jafe-jafe bi. Wallahi bu fekkoon ne tey yonent bi tegoon tànkam lan teg sun tànk, li yonent bi nekkoon ca lañ nekk, la mu gëmoon moom la nu gëm, kon du nu mel ni nu mel tey. Tey su jullit yi melee nii ci àdduna bi, nekk ay pàcc-pàcc, ay kuréelu kër, ay mbooloo, li ko waral mooy ñàkk a topp yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Bi loolu amee, bi ñu feccee kóllëre gi fa xaasarahum, yonent bi wër leen ndombo, encercler leen. Xamsa asara layla, fukki guddi ak juróom, yonent bi wër leen, ñu dem duñ dikk, duñu génn, ñu toog seeni biir néeg tiit. Parce que tàppet lañ, yàlla moo ñu wax, yàlla moo ñu xamal ne yahudi ay ragal lañ, ñëwuñu dee. Yàlla moo ñu wax ne la tajidanna asadda annaas adawatan lillazina aamanu alyahud, di nga fekk ñi gën a bañ julit mooy yahud, waaye da nga leen fekk ñoom ahrasa annaasi alal xayaat, ñoo gën a bëgg dund, bëgguñu dee. Ay ragal lañ, yàlla moo ñu ko wax. Ba ñu seenee yonent bi wër leen ci fukki guddi ak juróom, mënuñu génn, mënuñu dem, mënuñu dikk, xamatuñu nu ñuy def, seeni xol yi di lox. Fa nazalu ala hukmihi, ñu wàcc nangu yonent bi di leen atte. Waaye li ma doon wax rek bis bu nekk mooy gis nga lii sax li tax mu am mooy benn waay ci jullit yi boo xam ne ndeke naa fiq la, bu tudd Abdallah ibn Ubay ibn Salul. Xam ngeen ne am naa fiq sariwul ab yahud. Léele nga gis naa fiq boo xam ne mu faral ay yéefér moo ko gënal mu faral ay julit. Bu gisee yonent bi wër leen ndomb, encercler leen, demunu dikkunu, lekkunu naanunu, mu ñëw ci yonent bi moom waa ji, di tinu yonent bi, di ko ñaan, ba yonent bi daal leen di tinu. Ginnaaw ba ñu wàccee nangu atte yonent bi alayhi salaatu wasalaam, yonent bi doog leen a baal. Kon gis ngeen Mouhamad alayhi salatu wa salaam yonentab islam bi yonent yàlla bi. Mission bi ko yàlla jox daf ko ñor. Si ngeen déplacement yi mu def jóge Màkka ñëw Médine. Waaye ci biir Médine ñëwul rek tëdd di nelaw comme ni julit yi nelawe tey. Yonent bi mënoon naa ñëw rek ne comme Médine ubbeeku na gars yi gëm nañ yàlla jeex na. Waaye dafa gëm ne mission bi li ko yàlla ne ilan naasi kaffa wa ma arsalnaak yónni wuñ la illa kaffatan linnaas lu dul ci mbooleem nit ñëpp lañ yón yonent bi ku weex ku ñuul ku zone ku xonq ñii ñeent nit ñi nekk ci àdduna bi ñoom ñëpp la yàlla yónni yonent bi moo tax bu ñëw commencé tasaare diine ji takku ànd ak sahabaam yu tedd ya ñu koy jàppale ci tas diine xew-xew bii mi ngi xewoon ci atam ñetteel ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Samedi passé jàngoon nañ ghazwatu Badr xeex bi nga xam ne mi ngi amoon Badr loolu nga amoon ci atum ñaareel ca gàddaay ga gis nga atum ñetteel at bu nekk bés bu nekk weer bu nekk yenent bi am na lu mu ci war a def moom melul comme ñun rek jàpp na juróomi nit ñëw nañ wala waa Médine ñëw nañ déedéet moom monde bi mission monde la ko yàlla yónni pour mu islamiser monde bi moo tax ba mu gisee Banu Qaynuqaa yahud yu bon yi yahud bu baax bëriwul ci kaw suuf xanaa bu tuub boobu ne mën na wax ne baax na waaye yahud yahud yàlla moo ñu wax yahud yi ñooy ñan yàlla nee na comme ay mbaam lañu mel ba ñu feccee kóllëre yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi toogul di leen xaar ci la leen song bëgg a jëflanteeg ñoom waaye gis nga mu leen waroon ndomba fukki fan ak juróom ñu nangu ñu réccu lañu fecc woon këllëre yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu wàcc bàyyi lépp luñ jàppoon ñu nangu yonent bi di leen atte comme na muy atte jullit yi ci jamono yooyu wa shaffaa fihim abdullahi ibnu ubay bun salul mooy waa jooju ma leen waxoon sànq muy président naa fiq yi ki mbubboo l'islam te nekk ci biir jullit yi di yàq ñëw di leen tinu ci wetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba yonent bi daal leen di bàyyi kon bokk jullit yi sunu dar su tey mooy ñaareelu xeex ginnaaw Badr yonent bi takk na xare xeex yi ak waa Banu Qaynuqaa noonu lañ koy toppee benn xare benn xare ba jullit yi xam ne ndeke yonent bi mission nekkuloon rek di waaraate kese wala mu nekk ca toole kese wala mu nekk ca jàkka ja kese wala muy jàngale kese waaye ndeke ne jullit ñi doon takkoo di xare moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ci jiitu woon lii lépp li ko waral mooy tas mission bi ko allahu subhanahu wa taala jox kon bokk jullit yi insha allah lii mooy dars bi su fekkee incha allah am na ay questions ñu ngi koy xaar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.